بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيوان ترى شرين لناني من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bisharhi maali al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia ushahidi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa washirikina aliyotumilizwa kwao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikiri tauhidur rububiyyah bi maana ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah ndiye muumba ndiye anayetoa riziki ndiye anayehuisha anayefisha na yote yanayofungamana na utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, fa idha tahaqqaqta annahum muqirruna bihadha. Na Sheikh iwaje taratibu katika kuzungumzia zile shubuhat, ili jambo ukiwa tayari umelifahamu ushari hakiki vizuri kwa wale washirikina walikuwa wakikiri kwa Allah ndiye muumba wao ndiye anayewapa riziki bi maana wameikubali tauhid ar-rububiyyah fa idha tahaqqaqta annahum muqirruna bihadha wa lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam na wala hilo halikuwaingiza katika tauhid ambayo aliwalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta anta at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibada. Ukijua wewe ile tauhid waliyokanusha nao ni tauhid ya ibada alladhi yusammihi al-mushrikuna fi zamanina al-i'tiqad ambayo washirikina katika zama zetu waita itikadi. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala ay idha arafta anna al-mushrikina muqirruna bi tawhid ar-rububiyyah ukishajua ya muslim kuwa washirikina wamekiri na kuikubali tauhid ar-rububiyyah tauhid ya ulezi wa anna alladhi jahaduhu huwa tauhid al-uluhiyyah na kwa kile walichokikanusha na kukataa ni tauhid ya ibada tauhid al-uluhiyyah wa hum yaquluna inna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit لكن إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ولي وشركين وكي قريش ولي يتمني زكواهم توم صلى الله عليه وسلم موانز ولي كوا وكي سيما واكوا الله دي مومبا نهيدي ليكو كتك قرآن ولئن سألتهم من خلقهم la yaquluna Allah ukiwauliza ni nani aliyewaumba watasema ni Allah ili hawakatai bali wakubali kuwa Allah ndiye Ar-Razzaq anayetoa riziki. Na hii tumesoma aya ya suratu Yunus, qul man yarzuqukum minas samai wal ard ila akhir al aya kadhalika al muhyi al mumit. Washirikina walikuwa kikiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuhuisha ndiye mwenye kufisha. Lakini idha qila lahum qulu la ilaha illa Allah, lakini walikuwa kiambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam semeni la ilaha illa Allah, sababu walikuwa waelewa maana yake. Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab, walikuwa wakisema amefanya miungu yote hii ambayo tuiabudu kuwa haifai kuabudiwa isipokuwa mmoja peke yake, hili ni jambo la ajabu sana. Ikawa wameelewa kuwa tauhid aliyowalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam si tauhid rububiyya, kwa sababu hii tayari wameikiri na kuikubali, bali alichowalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumpokesha Allah katika ibada, tauhidul ibada. Qala ay idha qila lahum u'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a qalu kama qala qaum Nuh min qabl, wakiambiwa kuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote, wao husema kwa kujibu kama walivyojibu qaum Nuh kabla yao, la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, وهو سمى مسيواش ميونغوين كما هو سمى وجه بل ولكوا وكمون امتوم صلى الله عليه وسلم وكمون غالية وكسمى منين يكجفون وصبريا وليكوانا يكتك الشركي wasema in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha, yani wajisifu kwa masha Allah wao walikuwa na subra kidogo atupoteze huyo, yani tungelimsikiliza angetupoteza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali wakimuona afanye istihza, وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, بس يكون نهويو دي أنا يزمون زفباب ميونغوينو كوي ولكوا مككما كبيسة كتككوا أبودو وسيكوا الله سبحانه وتعالى بل وكيسيفنا صبر ولكوا نايو كتككوا صبيريا كموا أبودو أسيكوا الله سبحانه وتعالى. قال كذلك هؤلاء المشركون كان الجدال الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو في عبادة الله وحده لا شريك له. هذي ndivyo ilivyokuwa kwa washirikina aliyotumilizwa kwao Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Mjadala uliokuwa baina yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika suala la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wasimshirikishe na chochote. Hapa ndio walipokuwa wakizungukia kuompokeshe Allah katika ibada, wasiabudu chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. هكم تومي صلى الله عليه وسلم أوانبيا سميني لا إله إلا الله متفولوا واو جواب لاو أجعل الآلهة إلها واحدة نيونغو يتو يوتا تكيبكين موجتو وكبينغا يلي أليوكو جنوم تومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كو فيتا فيلفيوكو بين أمتو محمد صلى الله عليه وسلم نكفار قريش إلي كوني كتك سؤال لتوحيد الألوهية نا هيل جامبو سيكوا كييتو بالي كو متو موت وليو بيتا هين ديو لكو محور بين يا mitume wa Allah na kaumu zao. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallam, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Hii ndio ilikuwa da'wa ya mitume wote. Hatujatumiliza kabla yako katika mtume yoyote yule, isipokuwa alikuwa akiwaambia jamaa zake la ilaha illa ana fa'budu, hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi muabuduni. Na hakuna umma isipokuwa katika umma waliopita walimpinga mtume wao, pamoja na kuwa wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba na ndiye anayewapa uhai na ndiye anayewafisha na ndiye anayewapa riziki. Hili jambo walikuwa kikiri. Wao wanapokataa ni kuwa vipi tuache hii tunaoiabudu katika miungu yetu yote, tuiwache tumwabudu Mungu mmoja peke yake. Wayakuluna hadha dinu abaina wa ajdadina, kisha wasema hii ni dini ya baba zetu, bana, dini ya babu zetu, tutaiwacha vipi? Na hii ndiyo hujja ya kila mtu wa batil. Ukiangalia makini utakuta kuwa ahlul batil hujja yao kubwa zaidi wanaoitumia ni kuwa sisi baba zetu tuliwapata katika hali kama hii, inna wajadna abaana kadhalika afalu. Wengi katika ahlul batil ukiangalia kwa makini utakuta kuwa hawana hujja yoyote katika ile batil waliokuwa nayo, zaidi hujja yao ni kuwa baba zetu walikuwa hivi na sisi pia tuko kama wao. Kwa hivyo utaliona ile jambo likiwa laendelea katika masailul jahiliya alitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, ni hii hujja wanaoitoa kuwa baba zetu walikuwa hivi, kwa hivyo sisi tuko hivi hivi. Na wengi katika watu hapa wakifanya bid'a, ukiwauliza hii bid'a mnaitoa wapi, wasema wazee walikuwa hivyo. Wazee nani? Ad-dinu qala Allahu qala rasuluhu. Ikiwa mzee amefuata qala Allahu qala rasuluhu, خلاص الحمد لله يوني نعمة. لكن يكي ومزي ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا, حتى يكي وببزا ولكو أهواجي چوچوتي كتكديني بس وكاواني وزي وانسيما. نوكي أنغريا كتك تاريخ ومكيني كبسا وتبات مرانينكي ونوتو حجة يا وزي واو نببزا وكو انديف ولفكو نواتو وباطل مرانينكي. Pamoja na kuwa lau kama wale wazee wangelikuwa katika haki waweza kutoa hoja na kusema kuwa hivi ndivyo walivyokuwa wazee wetu wakifanya kwa sababu ni haki, kama alivyosema Yusuf alayhi salatu wassalam, wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay. Hapa ikawa hujja ya wazi sawa kabisa, kwa sababu ukiangalia wale baba zake anaotoa hujja na wao kila nani? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Lakini sasa wewe na mimi tukisema kuwa baba zetu, pengine labda baba yako alikuwa ni mfanyi biashara, si mlinganizi katika dini, sasa alikuwa hajui akafanya jambo la makosa, wewe usawa ni umwombee maghfira, Allah amsamehe kwa kuwa alikuwa hajui. Lakini usiseme kuwa hii ni dini, ni lazima tuifuate kwa sababu babu zetu walikuwa hivi, hapo utaingia kwenye makosa. Na hili liko wazi. Qala hatta inna Aba Talib inda alwafat lamma talaba minhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam an yaqula la ilaha illa Allah aba an yaqulaha. Abu Talib ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa akimtetea mtume sallallahu alayhi wasallam, bali akijua kuwa huyu kijana wangu kile anachokisimamia ni haki, yeye alikuwa yajua. Alipofikiwa na mauti, mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaka atamke la ilaha illallah, Abu Talib akakataa. Akakataa kwa hoja gani? Qala huwa ala millati Abdul Muttalib, Yani mimi nafa katika mila ya nani? Ya Abdul Muttalib, mila ya baba zangu. Wa millatu Abdul Muttalib ibadatul asnam, na mila ya Abdul Muttalib ni kuabudu masanamu. Kwa hivyo yuwafa katika mila ya kuabudu masanamu, waliyadhu billah. Hadha huwa mahalu nizaa baina rusuli wa baina al-umami, hapa ndipo nukta ya mzozo baina ya mitume na umma wao. Nukta ya mzozo iko wapi? Katika suala la kuwa Allah ndiye anayestahili ibada. Farusulu yakuluna lil-umami ibudu Allah wa la tushriku bihi shay'a walakin al-mushrikina abaw illa al-baqa' ala ibadati al-asnam. Mitume waelekeza jamaa zao na kuambia wamwabudu Allah, wasimshirikishe na chochote, lakini umma wao wakang'ang'ania pale pale kubakia katika kuabudu masanamu au kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna yote itakavyokuwa. Inaweza kuwa ni sanamu, inaweza kuwa ni jua, kama walivyokuwa watu wa saba chini ya Bilqis, raaituha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni Allah, wale wakawa waabudu nini? Waabudu jua. Na wengine walikuwa wakiabudu nyota, kama ilivyokuwa wakati wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim akawasimamishia hujja na wakiabudu pamoja nao masanamu. Kwa hiyo walikuwa wakiabudu vitu aina mbalimbali. Nasema hili kwa sababu kuna baadhi ya watu hudhania kuwa shirki iko katika kuabudu sanamu peke yake. Kwa akienda akimwomba maiti adhania kwa yeye amesalimika na nini na ushirikina. Ukimwambia kwa hili jambo ni shirki, kwani mimi naabudu sanamu? Lakini kumbuka Mtume wa sallam alimuomba Allah na kusema Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, kwa kumaanisha kuwa yawezekana kwa kaburi mtu akalifanya kama mfano wa nini? وسنام للوابدي والعياذ بالله. فالخصومة بين الرسل وبين الأمم هي في توحيد الألوهية. كمزوزو أليكوا بين أمم بالمبالي نمتومي واو يلكوني كتك توحيد الألوهية نميليو مانا توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو محل إجماع عند الجميع لم يخالف فيه. أما توحيد الربوبية نيام والإجماع هواك اختلفيان ونادام كتكهيل نهابة كزم مزيلي تكسولي ونادام ونياكيل تمام. أما والي أمبوز سايب ومزوكا ككنوشا كويبو كويولي ألي وومبا هوا فانييب اسفقواني كبرتو لكن هوا لحجة كتكهيل kwa sababu hoja zao katika kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala wanazitoa hazisimami chochote. Kama kwa mfano wasema kuwa mimi sijamuona yule aliyeniumba, vipi mtamwamini kwa yupo aliyeniumba? Asema hii hoja, mimi sijamuona yule aliyeniumba, kwa hivyo hayuko. Mimi nacheka kwa sababu kuna abadatu shayatini, kuna mmoja ameandika kitabu katika yale aliyozungumza, asema Allah subhanahu wa ta'ala anamdhulumu Iblis. Yes, ya mwabudu Iblis, asema anamdhulumu Iblis. Kisha katika hicho hicho kitabu yasema hakuna Mungu, na dalili za kuwepo kwa shaitani ziko wazi zaidi kuliko kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. Asema hivyo yani. Sasa ukiangalia haya maneno yake, huku wasema Allah anamdhulumu Iblis, huku wasema hayuko huyo. Sasa yule aliyemdhulumu Iblis yupi? Yaani maneno ya gungana hapo hapo tu kwenye kitabu kimoja. Hao waabudu wa mashaitani, lakini hao waabudu wa mashaitani wao wajua na wakiri mpaka katika yale maneno wanayozungumza katika ibada zao, wakiri kuwa wao wenda motoni, ili wajua kuwa mimi nafa na wewe shetani mpaka niende motoni na wewe. Wajua hili na wajua kama bwana mkubwa pia wenda naye motoni wao. Mtu akisema kuwa mimi siamini kuna yule aliyeniumba, kwa sababu sijamuona. Nitakupa jawabu sahali la kiakili, ikiwa na akili. Kwa mfano, na huu mfano nautoa mara nyingi, ukimwonyesha mtu simu hili, simu anaoitumia, na ndani yake simu ina mambo mingi, inaweza kusema kuwa 70% ama zaidi ya simu zetu hatujui kazi yake nini. Wewe nenda kafungue simu yako uangalie, kuna applications nyingi pale, hata hujui kazi. Pengine maisha yake ile simu mpaka iishe kabisa, hata siku moja kufungua hujafungua, hujui nini, vituko gani viko humo ndani. Zaidi ya 70% hujui nini. Sasa utakuta pamoja na hivyo, kila ikitoka simu mpya jamaa ufanya nini? Kwenda kuitafuta akainunua. Pamoja na kweli ya mwanzo hawezi kumaliza zote zile app, lakini atanunua. Tayeb, ile simu wewe unaoibeba, waonaje yule aliitengeneza? Ni mtu ana uwerevu ama hana uwerevu? Tukumbia mwerevu sana. Ni mtu ana ilmu kubwa sana mpaka akatengeneza kitu kama hiki. Kuna mzee mmoja maskini tuliwahi kwenda naye umra, alipofika kule akaniambia, hebu nipigie jamaa zangu simu, ambia nipe namba. Kanipa, nikampigia, akapiga. Salamu alaikum, kiwangu jambo, mzee na watoto na nini. Kisha alipomaliza akakata, akaniambia, ah, jambo la ajabu, hiki dude kina waya hiki, nazungumza na mke wangu mimi. Haamini nikazungumza na mke wake. Mzee maskini, mtu wa shambani shambani, tena sauti yake vile vile, yani haamini kama amezungumza na mke wake. Na ikikuonyesha kuwa watu wamefika mbali katika ilmu mpaka kiasi hicho, sio haya, waamini kuwa huyu aliyetengeza hii simu yuko, sio waamini, tuseme yuko, ushamuona. Nani hapa atasema simu yake wamjue yule aliyetengeza? Shamuona na macho hivi, atuambia. Kila mtu takriban ana simu, atuseme huyu wangu ule mjapani namjua, aitwa Wing Chong, atuambia hapa yule ni fulani. Sasa ukisema kuwa humjui aliyetengeza ile simu na waamini yupo, washindwa nini kusema simjui aliyeumba ardhi na mbingu na mito na bahari na samaki na watu na mimi na wewe na kila unachokiona kwa macho yako hapa juu, ukasema kweli sijamuona, lakini yuko yule aliyefanya kazi hii. Sijui mwanaelewa. Ni watu hoja zao dhaifu kweli kweli, kwa sababu haiwezekani, huwezi kupinga, iko wazi sana, huwezi kupinga. Wewe tumia falsafa zako wewe, lakini hili huwezi kulipinga, huwezi kukimbia, utarudi hapa. Kwa hiyo hili jambo tushamalizana nalo hili, hatupotezi muda wetu mrefu katika kuzungumza kuwa Allah ndiye aliyetuumba, Allah ndiye anatupa riziki. Alhamdulillah, kila mtu yafahamu hili. Ulivyozaliwa Allah amekuumba, fitra yako ya jua huwezi kulikataa. Ndio hapa Sheikh Al-Fawzan akasema, amma tauhidu ar-rububiyya fahuwa mahallu ijma' inda al-jami', ili jambo hakuna mtu analikataa. Walam yukhalifu fihi, hawakukhalifu katika hili, wa innama khalafu fi tauhidi al-uluhiyya, wamekhalifu katika tauhid ya ibada. Fahuwa mahallu an-niza', wa huwa alladhi shuri'a min ajlihi al-jihad fi sabilillah. Hapa ndio kwenye mzozo, na kwa ajili ya tauhidi hii ndio kukawekwa jihad fi sabilillah, kupigana vita katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تونس انا مسما امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله, nimeamrishwa kuwapiga watu vita mpaka waikubali la ilaha illa Allah. وفي روايه الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله, mpaka washuhudie kwa hapana na ipasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإقرار بتوحيد الربوبية ما صار بينهم خصومة ولا نزاع لأنهم معترفون به. Lau kama ingelikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa kwa hao watu ili wakiri kuwa Allah ndiye aliyewaumba, Allah ndiye anayewapa riziki, Allah ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha, yani tauhid ar-rububia, basi kusingekuwa na mzozo wala mvutano baina yake na wale anaowalingania, kwa sababu hilo jambo ni wenye kulikiri na kulikubali. Hii ni nukta muhimu sana ifahamike. Na hapa tukiwa tusonga polepole hivi, ndio twajenga msingi wa zile hoja ambazo kule tutawasimamishia hawa washirikina wa leo ambao waabudu wasiokuwa Allah, na hoja zao hazikutofautiana na wale washirikina walikuwa kabla yao. Kwa sasa hivi Sheikh rahimahullah hapa ajenga msingi ambao ukiufahamu vizuri kule mbele itakuwa ni sahadi kwako wewe utakapokuwa wajibu zile shubuhat wanaozitoa hao wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja kama kanu yad'un Allah subhanahu laylan wa nahara. Hiyo sehemu au hiyo nukta ambayo yathibitisha kuwa pia wale washirikina aliotumilizwa kwao Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakimwabudu Allah, si ati hawamwabudu Allah, walikuwa wakimwabudu Allah bali wakimuomba usiku na mchana, isipokuwa walikuwa wakifanya nini? Wakimshirikisha. Kwa ile ibada walikuwa wakiifanya, walikuwa wakihiji, walikuwa wakiswali. Tunaweza kushtuka, ah, walikuwa wakiswali. Naam, waswali. Allah asema ma kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya, wakipiga mbinja na makofi ndio swala zao, lakini waita swala. Na hija wakihiji, na Mtume salamu si alikuwa akienda wakati wa mosi muhaji kuwalingania watu, bali bai'a waliokuja wakaichukua ansar walichukulia wapi? Wakati wa haji, bai'atul aqaba ya kwanza na ya pili ni katika msimu wa haji. Kwa hiyo walikuwa wakihiji, wale hija wamfanyia nani? Lakini ndani yake wakiweka kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ibada zote hizi wanazifanya haziwafai chochote. Na hapa kuna msingi muhimu sana tuujenga. Mtu anaweza kusema kuwa lakini mimi naswali, mimi nafunga, mimi natoa zaka, mimi naenda hija, lakini wanikataza mimi kumuomba yule wali, mimi nitamuomba hivyo hivyo. Asabe huna tofauti na wale. Wale pia walikuwa wakifanya mambo hayo, bali wakiwakirimu mahujaji, mpaka Allah akasema aj'altum siqayat alhajj wa imarat almasjid alharam, gali wakiamirisha masjid alharam bana, wakivika alkaaba nguo, wakitukuza alkaaba. Lakini haya yote hayakuwafa chochote, kwa sababu walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tutakuja kuyazungumza insha Allah katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم.